हम सब फिर एकत्र हुए हैं। वेद की राह में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पाया है। वेद जो अतीत के युगों का विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, जिसने धरती पर मानव को उतारा भी है और जिसने जीवन के उद्देश्यों को भी उसके लिए सुव्यवस्थित किया है, हम उनकी धाराओं में हैं। पिछले रविवार जन्माष्टमी महोत्सव था, हमने भगवान वासुदेव की लीला कथा का अमृतपान किया। आज हम फिर अपने सत्संग गंगा में प्रवेश करते हैं। वेद ने कहा और वैदिक मान्यताओं के अनुसार गहन अंतरिक्ष में जब कुछ भी नहीं था और वो सृजन से आरंभ होता है, ओम विद्युत सत्यम चाभिपा पशु अध जाए तथो रात्र जाए तथा समुद्रो अवाह समुद्रादि संवत्सरोदायत अहोरात्राणी विधि विश्व से निष्ठो वशी सूर्य चंद्रमसौधाता यथा पूर्वं कल्पयता दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्ष मथो स्वाहा। कि उस अनंत में, उस मान में जब बिल्कुल अंधकार था, कहीं कोई शब्द नहीं था, सब कुछ चेष्टाओं से हीन पड़ा था, तब ऋतरित कहते हैं अजर अमर अविनाशी परमेश्वर को अथवा घटघटवासी आत्मा को। तब ऋत में प्रकृति ने लहरें उत्पन्न करी और सत्य को प्रकट किया और वे दोनों प्रणय लीलाओं में बंधे, वे खिलखिलाए हंसे शब्द प्रकट हुए। उनकी ज्योतियों से ग्रह नक्षत्र और सितारे प्रकट होने लगे और शांत क्षीर सागर में जीवन का कोलाहल आरंभ हो गया। ओम दिवं च पृथ्वी चाय ऋतम च सत्यम च। और इस प्रकार जब वो उनकी ही प्रणय लीला से सूर्य चंद्रम असहुधाता, सूर्य चंद्र आदि नानी ग्रह जीवन को धारण करने के लिए दिवन में प्रकट हुए, वे नाचे वे गाए और उन्हीं का अनुसरण करते ग्रह भी झूमने लगे और परिक्रमाओं को प्राप्त हुए समय सर्वजायत। और इस परिक्रमा से समय प्रकट हुआ, क्योंकि आज भी हम मानते हैं कि समय तो कुछ भी नहीं है, एक परिक्रमा पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो होती है वही वर्ष का प्रमाण है। तो परिक्रमाओं से समय से प्रकट हुआ और फिर ऋत और सत्य में अर्थात आत्मा और प्रकृति ने जीवन को क्षीर सागर में प्रकट किया और धरती पर उतारा और आज भी हम सब उन्हीं की लीला का अंग है। जब जब ये जीवन मृत्यु की गोद में सो जाता है, भस्म में अवशेष हो जाता है, आत्मा ऋत सत्य को जीव आत्मा को फिर पुकारता है और यज्ञों के द्वारा पुनः भस्म को अन्न में लाता है, अन्न को शरीर के गर्भ में जीवंत शरीरों में प्रकट करता है। और ये सृष्टि लीला आदि अनंत काल से जो आरंभ हुई तो अभी अनंत है, चलती रही है, चलती रहेगी। ये सूत्र है जीवन का वेद में, जिसे हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है। और इन लीला कथाओं में हमने अपने होने के कारण भी जाने हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का रहस्य क्या है। वेद ने आपके जीवन को तीन भागों में बांटा है। मैं जीवन की नहीं उत्पत्ति की बात कर रहा हूं। उसने कहा तीन बिंदु हैं, जैसे लिंग में तीन अक्षर हैं, आऊ मां जैसे तीन आदि देवों का नाम आता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी प्रकार शरीर के भी तीन स्तंभ हैं, आत्मा एक जीव आत्मा दो और शरीर तीसरा। ये तीनों जब जुड़ते हैं तो जीवन की कल्पना सकल हो जाती है। आत्मा जो जीवन का जनक है, जो निरंतर यज्ञों के द्वारा जूठे भोजन को भी शरीर का राम बन के रथ में बदलता, हर देह को सांस धड़कन और जीवन से परिपूर्ण करता है, जो कुछ मांगता नहीं, कुछ लेता नहीं, कोई इच्छा नहीं करता, एक वो आत्मा है जो रित है। और जीवात्मा प्रकृति जो शरीर रूपी घर में रहती हुई सारे सुखों का भोग करती है और अपने को विषयासक्त भी करती है, तो अध्यात्म की दिशा की ओर भी ये प्रकृति जीवात्मा भागती है। ये दूसरा अंग और शरीर जो कि तीसरा पार्ट है, वो जीवंत घर है, हाँ, जो जिसमें ये दोनों सुखपूर्वक रहते हैं। इसी को वेद की दिशा में पुनः कहा, द्वार सुपर्ण संयुजा सखाया समान वृक्षम परिपश्व जाते धन्योरेकम पिपली स्वादवक्ति अन्य अनश्नन अभिचाक्षी थे। द्वा माने दो, सुपर्ण सुंदर पंखों वाले पक्षी, संयुजा जुड़ के बैठे, सखाया मित्र भाव में आत्मभाव में प्रेम से बैठे हैं, समान वृक्षम एक ही पेड़ पर परिपश्व जाते मुझे देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, दृष्टि गोचर हो रहे हैं कि एक विशाल वृक्ष है जिसके ऊपर दो पक्षी हैं और दोनों एक जैसे हैं, कोई भेद नहीं है उनमें, एक जैसे दिखते हैं, इकट्ठे बैठे हैं और मित्र भाव में बैठे हैं। तन्योरेकम उनमें से एक पिपली स्वादवती उस पेड़ के फलों को खा रहा है, पीपल के पेड़ पे बैठे हैं। तन्योरेकम पिपली स्वादवती उनमें से एक उन पेड़ के फलों का रसास्वादन कर रहा है, अन्य अनश्नन और दूसरा कुछ नहीं लेता हुआ, अभिचाक्षी थी ज्योतिर्मय शोभायमान हो रहा है। इसी का नाम जीवन है। वो जो कुछ नहीं लेता, अन्य अनश्नन अभिचाक्षी थी, जो कुछ भी नहीं लेता हुआ एक ही वृक्ष पर अर्थात इस एक ही शरीर पर शोभायमान है, वो आत्मा है। और दूसरा जो पिपली स्वादवती जो फलों के स्वाद में फंसा हुआ है, वो जीवात्मा है, हाँ, जो विषयों में ईर्ष्या में द्वेष में लोभ और मोह में फंसा हुआ है। तो वेद में जीवन के समीकरण को इसी प्रकार हम सभी ऋषियों में पढ़ते चले आ रहे हैं और हम जान रहे हैं। यहाँ हम आपको थोड़ा आधुनिक विश्व के विषय में भी बताएं कि आधुनिक विज्ञान ने माना था क्या आकाश से उतरी हुई संपत्ति नहीं है। उन्होंने जीवन के कोष को ही जीवन माना था। तो चार्ल्स डार्विन ने और उसके समकक्ष सारे वैज्ञानिकों ने साबित किया कि अमीबा और बैक्टीरिया से मैमल बने, वो मैमेलियन जो थे अमीनो एसिड से प्रोटीन्स और प्रोटीन से लाइफ डेवलप हुआ, वगैरह वगैरह, बहुत लंबी चौड़ी उनकी वैज्ञानिक मान्यताएं थी और सारा विश्व उन्हीं से प्रभावित था और वेद की बात हमें कोई भी मानने को तैयार नहीं था। आज से 6 दशक पूर्व भी इंग्लैंड में भी कोई से सुनने को तैयार नहीं था और पिछले 4 दशक से सनातन दर्शन की पृष्ठभूमि और कितनी पुस्तकों में यही विज्ञान वेद का हम आपको देते रहे, किसी की समझ में नहीं आया था। अभी इसी 15 अगस्त को सारे विश्व को एक बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ है क्योंकि विज्ञान ने खोज निकाला है अमीबा बैक्टीरिया से या धड़ाके से एक्सीडेंट से कोई उत्पत्ति नहीं होती। वेद की मान्यता ही सही है क्योंकि हमने यहाँ से 41 किलोमीटर ऊपर हवा में जीवन के उन बीजों को पा लिया है और ये अब सभी पत्र पत्रिकाओं में और वेबसाइट्स के ऊपर विस्तार से आ रहा है। और उन वैज्ञानिकों ने भी कहा है, विशेषकर सर फ्रेड हॉयल ने, कि जब मैं कहता था कि जीवन का ये उद्गम नहीं हो सकता था, मैं विरोध करता था, तो सारे साइंटिस्ट मुझ पर हंसते थे और मैं जब भी मीटिंग में घुसता था वो बाहर निकल जाते थे. Nobody was willing even to listen me. और कैसे कहूँ कि भारत को जब लंदन पढ़ा देते हैं तो पढ़ लेता है, वैसे इस शोधकार में जो सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं वो हमारे इसरो के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो अध्यक्ष हैं इसरो के कस्तूरी रंगन, उन्होंने ही इस आयोजन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई और 6 विशेष वैज्ञानिकों ने भारत के बीच और इंग्लैंड के मिल करके ये अनुसंधान किया और पहली बार उन्होंने जीवन को ओजोन लेयर के ऊपर जहाँ इतनी ठंड है कि जो -41 से -51 डिग्री है वहां पर उनको जीवन के बिंदु मिले और वो आज सारा विश्व इस विषय से चकित रह गया. एक सुखद विषय है कि हम बंदरों की औलाद नहीं है. हाँ, जो हमारे डार्विन चाचा आपको बढ़ा गए थे कि तू बंदर की औलाद है वो गलत है और इसे डीएनए ने पहले भी गलत सिद्ध कर दिया था. ये बात अलग है कि उनकी खोज बड़ी बौनी जगह पर है क्योंकि वो खाली ह्यूमन सेल या लिविंग सेल ऑफ एनी ओरिजिन ढूंढ पाए हैं. शायद उसके डीएनए को भी वो स्प्लिट करके देखेंगे, उसके अभी बहुत शोध होना बाकी है, लेकिन वो खाली इस घर की तलाश तक पहुंच पाए हैं. इस घर में रहने वाले वो जो द्वा सुपर्णा है अभी उनको खोजना बहुत बाकी है. उन्होंने एक पहल भर सही दिशा में की है. आज मां भारत की कथाओं से हम बाहर निकलकर वहां शिव की कथा में आते हैं क्योंकि जो सामयिक उन्होंने बताया कि धूम्र केतुओं से बीज आते हैं और वो सारे धरती पर फेंकते हैं जिससे जीवन पुनः उत्पत्त होता है. उन्होंने कहा कि धूम्र केतु अपने साथ महाशुक्राणुओं का एक बहुत बड़ा बैंक लाते हैं एंड दे स्प्रेड इट ऑल ओवर, चारों तरफ चितराते जाते हैं और इसी प्रकार जीवन आज से 4 अरब वर्ष पूर्व शायद धरती पर उतारा गया होगा. ये इससे आगे बहुत आगे वेद ने कहा है ऐसा नहीं हुआ है. जीवन का समीकरण जीवात्मा आत्मा और शरीर इन तीनों को समीकरण को हल करने के उपरांत ही इसका उत्तर मिलता है. हाँ, क्योंकि ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन बॉडी या उसका जीवन या उसके जीवन के तंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक्सीडेंटली बच्चा किसी का पैदा हो गया हो या कि कोई सड़क पे जा रहा हो और एक्सीडेंट में उसके 3 टुकड़े हो जाएं टक्कर खाने से और फिर 3 टुकड़े गले मिले घर चले जाएं, ऐसा संभव नहीं है, है क्या? तो ठीक उसी प्रकार हमने वेद की ऋचाओं में जीवन के उन रहस्यों को यज्ञ की अवधारणा में पढ़ा. यज्ञ के विषय में भी दुर्भाग्य से गुलामी कोई वरदान तो होता नहीं और गुलामी भी थोड़ी नहीं, आपने 1200 बरस की झेली है. तपस्वी ऋषि मारे गए, गुरुकुल ध्वस्त हुए और आक्रांताओं की भीड़ में जब आपको आपके पूर्वजों को विद्वान लोगों को विद्वत समाज का विनाश किया तो उसके बाद आप अपने धर्म ग्रंथों का भी सही ज्ञान नहीं कर पाए. खाली बाहर लकड़ी फूंकना यज्ञ है, सामग्री चढ़ा देना यज्ञ है, यही समझ के रह गए. इसकी चर्चा विस्तार से ज्योतिर्वेद के विभिन्न सोपान जो अब दिल्ली से पब्लिश हुआ है उसके पहले और दूसरे अध्याय में आपके सामने है. पहला ऋषि भी है उसमें जिसे आप विस्तार से जान भी सकते हैं और जीवन के सूत्रों को गंभीरता से पढ़ सकते हैं. यदि मनुष्य होकर आप नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे, ये प्रश्न भी अपनी जगह खड़ा है. कहा कि यज्ञ क्या है, कहा कि बाहर आचार्य हैं उपाचार्य हैं जो यज्ञ कराने आते हैं, फिर यज्ञ कुंड है, वेदी है, उसमें प्रज्वलित अग्नि है और उन अग्नियों में सामग्री साकल्य और घृत आदि से हम यज्ञ करते हैं. हाँ, और जीव जो ये एक यजमान होता है जिसके हित में यज्ञ होता है, ये बाहर का यज्ञ वस्तुतः यज्ञ का महान स्नान है. क्या है? एक पवित्र स्नान है क्योंकि बिना पवित्र हुए आप पूजा में भी तो बाहर नहीं बैठते. उसी प्रकार असली यज्ञ को करने का यह महा स्नान है बाहर का हवन यज्ञ आदि. फिर जब बाहर के स्नान से तुम पवित्र हो तो वेद के आरंभ में ही हमको मधुछंदा ऋषि ने बताया आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। वही आज भी यज्ञों के द्वारा भोजन को वनस्पतियों को रक्त आदि में बदलता जीवन का अगला क्षण प्रदान करता है, सारी उपलब्धियां हम पे देता है और आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। यही ओम है। धारण सृजन और संहार के यज्ञ करने से ब्रह्मा विष्णु महेश आ उमा ओम है। बाहर का जो आचार्य है वो मुझे बाहर के जगत से नैनाने धुलाने और पवित्र करने आया है, लेकिन अभी मुझे भीतर यज्ञ में आकर बैठना है और तभी मुझे यज्ञ का अभीष्ट फल मिलेगा। बाहर बाहर तो नहीं हो, आप रोज रहे और मंदिर न जाए तो आपने कितनी पूजा कर ली, कितना पुण्य कमा लिया आपने। तो वेद के ऋषि ने फिर हमारी आंख खोली है जो गुलामी के अंतरालों ने फोड़ ही दी थी, बंद तो क्या हटा ही दी थी, आपने आंखें फोड़ दी थी हमारी। और दूसरे सूत्र में हमने पढ़ा कि जहां आत्मा यज्ञ का आचार्य है वही प्राणवायु मेरा उपरितिज है, उपाचार्य है। ये शरीर ही सामग्री है, भोजन सामग्री है। ब्रह्म ज्वाला जिन्हें हम अंबा कहते हैं, अंब माने आंख तो अंब माने ज्योति भी होती, इसलिए शिव की पत्नी को हम अंबा कहते हैं, भवानी को आदिशक्ति को, क्योंकि की ब्रह्म ज्वालाओं में सोम ज्योतियों में वही भोजन जैसे भस्मी पेड़ों के गर्भ में सोम ज्योतियों में यज्ञ हुई तो अन्न बने, उसी प्रकार वो भोजन यथा देही में यथा शरीरों में आचार्य उपाचार्य के द्वारा इस जीव रूपी यजमान के हित में, इस जीवात्मा के हित में जब यज्ञ हुआ तो यही रक्त मांस और ज्योति के कणों में बदलता एक पुष्ट देह पुष्ट शरीर और एक जीवन का रूप धारण कर पाया। और इस प्रकार वेद का समीकरण जीवन के रहस्यों को खोलता चला गया। आप वेद के विज्ञान के दिशा जरूर पकड़ी है अब आधुनिक विज्ञान ने, लेकिन उतनी गहराई तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत समय लग सकता है क्योंकि बहुत देर से शुरू किए हैं। इसी को हम यहां शिव पुराण में भोलेनाथ की कथा में लेते हैं, एक कथा को लेकर के और तब आगे बढ़ते हैं। महाशिव हैं तो परमेश्वर हैं, अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान है। भोलेनाथ ने गणगौर तप उठा लिया है और तारकासुर को ब्रह्मा ने वरदान दे दिया है कि वो उसे कोई नहीं मार पाएगा, वो जिससे चाहेगा उससे मरेगा। तो उसने कहा कि शिव का पुत्र मुझे मारे, और शिव ही है कि वे गणगौर तप में ही सती के बाद अगले गृहस्थ बनाना नहीं चाहते हैं, वो गंगोर तपस्या कर रहे हैं। ये कथा है, कथा में चलते हैं। सारे देवता दुखी हैं क्योंकि शिव का पुत्र ही तारकासुर को मारेगा, और तारकासुर बड़ा भयानक है, चारों ओर ताड़ना ही ताड़ना, पीड़ा भय विध्वंस मचाया जाता है। देवत्व भी आतंकित हो उठा है उससे, वो किसी के जीवन को टिकने नहीं देता है क्योंकि वो तारकासुर है और अति अतुलित बलशाली है, उसका सामना इंद्र भी नहीं कर सकते, वो तो महाविक्राल हो गया है। तब सारे देवताओं ने अम्बा से प्रार्थना करी, पार्वती जी से, कि वे किसी भी प्रकार शिव की समाधि खोले। तो जब उन्होंने प्रयास किया तो महाशिव रुष्ट होकर चले गए। हम कथा में है, फिर कथा के रहस्य में आते हैं। तो शिव को पाने के लिए उन्होंने घनघोर तप किया और जब उनका तप सार्थक हुआ तो वे दंपत्य धन को पाए। देवता व्याकुल है कि शिव का के पुत्र प्रकट हो, अन्यथा ये पृथ्वी महाप्रलय को चली जाएगी, यहां कुछ भी नहीं रहेगा। तो कथा में है कि देवताओं की जल्दी और उनके बीच में विघ्न डालने से शिव और शिवा के निषेचित बीज बाहर निकल गए और अग्नि देव उनको लेकर के उड़े और उन्होंने उन्हीं बीजों को ले जाकर के पर्वतों के ऊपर गंगा में डाला और वे पर्वतों पर बहने लगे। ये जो शिव के पुत्र थे वे वहां रुक नहीं पाए। कथा में तो फिर क्या है कि उनको छह माताओं ने पाला। संक्षेप कर रहे हैं, ये छह माताएं कौन है? छह ऋतु है ना, जानते हो? हाँ, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, बसंत, हेमंत, हाँ, ये सारी ऋतु है पतझड़। तो छह ऋतुओं ने उन्हें पाला शिव के पुत्रों को। और इस प्रकार जब शिव के पुत्र प्रकट हुए तभी तारकासुर को मारा जा सका और ये धरती जीवन के योग्य हुई। अग्निदेव शिव है प्रलय का देवता और अग्निदेव धूम्रकेतु है जिसे आज विज्ञान ने खोज निकाला है और उसी ने शिव के बीजों को, निषेचित बीजों को इस धरती पर डाला था। इस कथा में परोक्ष में गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिसके कारण चारों ओर ये वन्य संपदा खड़ी हुई और ये ही कार्तिकेय है। इन्हीं के कारण आज इस धरती पर तारकासुर मारा जा सका है और जीवन फिर से स्थापित हो पाया है। इन पेड़ों को अपना अग्रज मानो और आज की ऋचा भी खोल लें क्योंकि ये इस ऋचा का प्रसंग यही है। ऋचा पहले ले लेते हैं फिर आगे चलेंगे। हाँ, ऋचा के कारण ही हमने इस प्रसंग को भी विशेष कर लिया है। कहा अम्बरो यंत यंत अध्वम अध्वगी जामयो अध्वरीयताम प्रिंचतिर मदनम पयाहा। ये मेधातिथि कर्ण ऋषि हैं हमारे और उनके अंतिम सूत्र की ये सोलहवीं ऋचा है। जैसा कि हम हर बार चर्चा करते हैं मेधातिथि ऋषि के नाम नहीं होते, भाव ही नाम होते हैं क्योंकि ईश्वर की राह में भाव प्रधान जगत होता है, व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता है ना। मानस में भी तो आप कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना अभाव से प्रकट हो भगवाना। तो ईश्वर की राह में न ना था न रिश्ता न मेरा न तेरा न अपना न पराया, ये सब निरर्थक है। यदि मेरा उस आत्मा से परमेश्वर से भाव है तो मैं सत्संगी हूं और यदि मेरा आसक्त जगत में भाव है तो मैं महा कुसंगी हूं, भजन गाता हुआ भी मैं अधो पापी हूं। इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, भाव प्रधान है जगत। तो कहा अम्बयो यंते, जिस प्रकार अम्बा ने, हाँ, अभी जमे हुए बीजों को है ना अन्यत्र बीज दिया जो अभी जमे भी नहीं थे, अध्वरीयताम तारकासुर के वध को करके अमर होने के लिए, प्रिंचतीर मदना पया और जो सींचे भी नहीं जा सके थे माँ के दूध से, माँ के माधुर्य और रस से और जिन्होंने स्वयं महाशिव और शक्ति ने नौछावर कर दिया था, वो नौछावर ही भक्त का धर्म है। ये इसका विचार का पृष्ठ रहस्य अर्थ भी ले लें। अम्ब माने आंख, अम्ब माने ज्योति, अम्बयो अर्थात अम्बा ने, भवानी ने, यंत जैसी, जिस प्रकार है अभी, हाँ, अभी उत्पन्न हुए उन अमर बीजों को जामयो जो अभी जमे थे निशेषित हुए थे अद्वरीयताम अमर होने के लिए धरती को पर नौछावर कर दिया था। आप सोचो कि जीवन को स्थापित करने के लिए उन देवताओं को, वेद के वैज्ञानिकों को कितना कितना प्रयोजन करना पड़ा होगा। आज जब विज्ञान ने भी दिशा ली है तो वेद के इस रहस्य को भी जान लो। और यहां वो कह रहे हैं कि उसी प्रकार उसे ही अम्बयो अपने नेत्रों में बसा लो, अम्बानी नेत्र, अम्बानी ज्योति और उन्हीं की ज्योतियों में अपने आप को अर्पित करते हुए, स्वयं को भस्म करते हुए उस अनंत की राह चलो, आत्मा से जुड़ते चलो, पुंचति और सींचो आत्मा के, जगत माता के ब्रह्म ज्वालाओं के माधुर्य से और उनके जीवन रस से अपने आप को भरकर चलो अमर रहे चले आओ अनंत की ओर जाए। ये हमको मेधातिथि कारों के विषय में हमें यह अमृत मिल रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, इस विषय को हम जीवन में कैसे सार्थक कर सकते हैं? इसे सार्थक करने के लिए ही हमने पूर्व में पूरा संपूर्ण महाभारत महाकाव्य की कथा को लिया और हर कथा वेद की कोई किसी काल्पनिक ईश्वर की बात नहीं करती कि वो सातवें आसमान में है, सेवेंथ हेवन में है और जब है वो वहीं बैठा रहता है, नीचे नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। वेद ने कहा कि जीवन के तंत्रों को पढ़ना, अपने होने के कारणों को जानना और पुनः उस अनंत अवस्था में पहुंच जाना ही जीवन का मूल है। जितनी धर्म ग्रंथों में कथाएं हैं वो हम सबकी कहानियां हैं। और ये पेड़ ये पौधे जिन्हें आप धंधा करते हैं, जब चाहते हैं काट देते हैं और उनके साथ अपना धर्म नहीं करते हैं, ये ही शिव के पुत्र हैं, जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है। जिसने अपने हाथ से चार पेड़ नहीं लगाए और उसकी भक्ति पूर्वक एक मंदिर के रूप में सेवा नहीं की, उसने धर्म का कोई काम जीवन में कभी नहीं किया है, उसका जीवन व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं रखता। और जो इन पेड़ों का सगा नहीं है, इस सचराचर में उसका कोई सगा नहीं हो सकता, उसे कोई भी पुण्य नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आपके पूर्वज जहां रहते थे वहीं पेड़ लगाते थे। हाँ, पितृपक्ष के दिनों में वनों में जाकर के पेड़ों की स्थापना करते थे, उन्हीं के लगाए ये घने जंगल थे जिसके कारण ये धरती वसुंधरा कहलाती थी। आज सारे जंगल काट करके आप लोग शहर और बस्तियां बनाते चले जा रहे हैं और जीवों की भी हत्या कर रहे हैं। कल फिर तारका सुराएगा और ये सारा सचराचर, ये धरती एक बार फिर आग का गोला बन के रह जाएगी। यहां में कोई जीवन होगा और न धड़कन। बिजली नहीं आ रही है, आप हाथ से पंखे कर रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, देख रहा हूं मैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक पेड़ गर्मी के दिनों में 60 समझते हैं ना, 60 डेजर्ट कूलर की ठंडक देता है एक पेड़ गर्मी के दिनों में, और कोई बिजली नहीं लेता। और एक साल में आपको 50,000 रुपए से ऊपर की ऑक्सीजन देता है, जिससे आपके फेफड़े ठीक रहे, आपको सांस ले सके, आपका जीवन बने। ये कार्तिकेय आज भी आपकी इतनी सेवा करते हैं। लेकिन आज आप आसक्त व्यक्ति अंधा है, उसका इन पेड़ों से कोई प्रेम नहीं है, वो भूल जाता है कि ये शिव के पुत्र हैं और इन्हीं के कारण ताल से बचना है तो इन पेड़ों को भगवान का रूप मानना होगा। इसलिए यहां वनस्पतियों की पूजा है, पेड़ों की पूजा है, उनके बीजने की बात है, कोई एक पेड़ नहीं, सभी पेड़ों की पूजा है। ये सब कार्तिकेय के पुत्र हैं। और मैं इस कथा को थोड़ा आगे भी जा करके पूरा कर दूं तो ये विचार आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगी कि कार्तिकेय जब सचराचर की सेवा में लग गए और अंबा के पास कोई नहीं है तो सोचने लगे काश मेरे पास भी एक बेटा होता और जो मेरे साथ रहता, बड़े भाई का और मेरा आशीर्वाद पाता और हम उसे प्रेम से पालते और वो सचराचर की आंख हो जाता, उसका नयन तारा होता, हर रोज उसकी पूजन होती है। उस समय उपटन लगा रही थी तो जो उपटन उनके शरीर से उतरा तो वो ढेर इकट्ठा हो गया। उपटन का उपटन समझते हैं तुम, पुराने जमाने में साबुन नहीं होता था, क्या होता था, उपटन होता था। उपटन में क्या पड़ता है, आटा है, मैदा है, सूजी है, हल्दी है, चिरंजी है और खाद्य तेल है, ये सब मिला करके क्या बनाते थे, उपटन बनाते थे। जो आप खाते हैं उसी का उपटन बनता था। तो जो मैल भी उपटन के बदन से उतरा भवानी की, मैल कहाँ होगी भवानी की, तो उपटन तो तेज ही लेके आया होगा, ज्योति भी पाया होगा, तो वो जो ज्योतिर्मय उपटन उतरा, उन्होंने उसका एक बालक बना दिया आटे का। क्या बनाया? और सोचने लगी ये तो बहुत सुंदर है, दूसरे बेटे की कल्पना कर रही थी, एक बेटा तो चला गया धर्म की ध्वजा बनकर सारे भूमंडल पर सेवा करने के लिए, और आज ये सचराचर में खड़े हैं, सबकी सेवा में खड़े हैं। तो बोले एक तो चला गया, तो बोले अगर इसी को प्राण मिल जाए तो ये तो मेरे पास रहेगा। और ये सोच करके उन्होंने महा शिव का ध्यान करके उसको प्राण दे दिए, और वो बालक जीवंत हो उठा। अब अंबा के तो आनंद का कहना ही क्या, उन्होंने उसका नाम विनायक रखा और उसको सीने से लगा लिया। उसने कहा कि तू मेरा बेटा है, तो उसने कहा हाँ माँ, मैंने तो जन्मते ही आपको देखा है, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरी सब कुछ है। वो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्यार किया, और उसको शक्तियां तेज और ज्योति से, बुद्धि और विवेक से और ऊर्जा से वरद करके और एक गदा दे करके उसको कहा कि मैं बाकी सब तुझे बाद में बताऊंगी, तू पहरा दे दे बाहर, कोई आए नहीं, मैं जरा स्नान कर लूं और फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब वो बाहर पहरा देने लगा तो भगवान भोलेनाथ आ गए, उस बालक ने कहा आप भीतर नहीं जा सकते। कहा क्यों, तू है कौन मुझको मेरे घर में मना करने वाला? कहा भीतर मेरी माता नहा रही है, मैं उनका बेटा हूं, और उनका आदेश है कि जब तक पूरे स्नान न कर लें कोई भीतर ना आए तुम नहीं जा सकते। भोलेनाथ ने कहा भीतर जो स्नान कर रही है अगर वो तुम्हारी माता है तो मैं तुम्हारा पिता हूं। बोले ये सब तो मैं जानता नहीं क्या होता है, मैं तो अभी अभी जन्मा हूं। हाँ मूल कथा में है वो, आजकल तो बड़ी लटके झटकेदार लीलाएं टीवी सीरियल काफी रहते हैं, लेकिन गुरुकुल में हम आपके पूर्वजों को इन कथाओं के द्वारा सचराचर से जोड़ते हैं, क्योंकि जिसने प्राणी मात्र में ईश्वर का भाव नहीं किया उसकी पूजा नितांत व्यर्थ है। वो किसी संप्रदाय की जूठन भले हो जाए लेकिन धर्म के विषय में वो कुछ भी नहीं जानता है। तो कहा कि मैं तुम्हारा पिता, बोले ये हम जानते नहीं पिता क्या होता है, हम तो माता को जानते हैं, तुम्हें नहीं जाने देंगे। भोलेनाथ ने सोचा कि शिवा ने दूसरे पुत्र की कल्पना तो कर डाली, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि केवल आटे का बालक तो नहीं चलेगा, क्योंकि आटे का सिर शिव का पुत्र होने की योग्यता नहीं रख पाएगा। जो मूल कथा है उसमें जा रहे हैं, यदि शिव का पुत्र है तो उसको तो प्रलय की अग्नियों को धारण करने वाला होना है, तो इसका सिर तो शिव के पुत्र के जैसा होना चाहिए। उनका हम जाएंगे तो दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों युद्ध करने लगे, और भोलेनाथ ने त्रिशूल चला दिया, बिजली आ गई। देखो हाँ भोलेनाथ ने हाँ त्रिशूल से जो मारा तो अब प्रलय का त्रिशूल है, उसका सिर कटा और अग्नि में विलीन हो गया, चला गया कहीं बस हो गया। जब अम्बा आई बाहर उन्होंने देखा निर्जीव दे सिर विहीन ढल को देखा, तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि आपने तो बड़ा आनंद कर दिया, आपने अपने ही पुत्र का वध कर दिया, वो मैं प्रलय कर दूंगी, ये सब लीलाएं हाँ नाटक रही हाँ, ये आपने क्यों किया? तो भोलेनाथ ने कहा भवानी आपने बड़ा सुंदर बालक बनाया था, लेकिन आप भूल गई कि हमारा पुत्र कहलाता, तो उसको पुत्र कहलाने की योग्यता भी तो रखनी थी, आपने उसका ध्यान नहीं दिया, आपने उपटन के पुतले के प्राण तो दे दिए लेकिन उसे भक्ति तप साधना का सर चाहिए था, आटे का नहीं, जिससे वो यज्ञ की अग्नियों और ज्योतियों को धारण कर सके वो सर भी तो चाहिए था, ये आपने क्या कर डाला? आटे का सर कभी भक्ति नहीं करता, विषयों और आसक्ति में फंसकर झूठे दंभ को भक्ति के नाम पर जीता है वो कदापि भक्त नहीं होता। उनका लेकिन भगवान मेरा पुत्र है ये, कहा ठीक है मैं इसको अभी नया सर दिए देता हूं जो इसके पास योग्यता का सर हो। और आज दुर्भाग्य है हमारा कि हम आटे के सर से ही चिपके बैठे हैं, हम शिव के पुत्र होकर भी होना नहीं चाहते हैं, हम होना ही नहीं चाहते हैं भगवान के। ये ईमानदारी की बात है। और ये जानते हैं कि अभी शरीर छोड़ना पड़ेगा और फिर घर वाले भी गया कराएंगे, तुम्हें सपने में भी देखने नहीं चाहेंगे। अगर तुम शिव के नहीं हो तो तुम किसी के नहीं हो, तुम्हारा कोई नहीं है यहां पर। लेकिन फिर भी झूठ कपट फरेब मन की मैल अमृत है हमारे लिए, क्यों? आटे का सिर जो है हमारा, हम आटे के सिर को भजन में गा लेते हैं लेकिन सिर को ईश्वर के पुत्र के जैसा बनाना कदापि नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो कहा, दूतों से कहा जाओ जो उत्तर की ओर मुख किए समाधि में तप में बैठा हुआ सबसे तेजस्वी रूप दिखे उस सर को ले आओ। ऐरावत हाथी का बेटा पूजा और समाधि में बैठा हुआ था, अभिशाप के कारण उसको योनि को प्राप्त होना पड़ा था, तो उस वैशी का ज्योतिर्मय सर लेकर के वो आए और वो सर उन्होंने आटे के धड़ पे रखा और इस प्रकार भगवान विनायक की मंगल मूर्ति प्रकट हो गई। तो दूसरा बेटा काय का बना था, आटे का, और तुम सब काय के बने हो? अरे पूछो ना आपने से काय के बने हो? और शिव के पुत्र बनने का सम्मान नहीं, कुकर्मी बनने का सम्मान पाना चाहते हो, धोखा देने का सम्मान पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं आप? हाथी का ही सर क्यों रखा हमने? अब कथा आगे बढ़ती है हमारी। कहा हाथी की मस्ती नहीं जिसमें, वो पूजा पाठ साधना क्या करेगा? उससे फिल्मी नाटक और ड्रामे ही तो करेगा, मटक के भजन गालेगा, जरा रसीला सुबीला गला बना लेगा, लेकिन उसका ईश्वर से लेना देना क्या है? जो उसके मनोहारी रूप में मस्त नहीं और जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि वो है तो मैं हूं, वो नहीं तो मैं कहां, जिसमें अभी ये भाव नहीं आया है वो क्या भक्ति करेगा, क्या पूजा करेगा और कौन से नाटक करेगा, उसके ईश्वर को भा जाएंगे? कहा कि पहला गुण है भक्त का कि पूर्ण शरणागति हो, पूर्ण भक्ति हो, पूर्ण समर्पण हो तो मस्ती हो। अभी तुम्हारी शरणागति मस्ती कैसे आएगी? क्योंकि तुम्हारी भक्ति अभी मकान में है, मेरे तेरे में है, मम्मी में है, हाँ भैया भाभी में है, जात पात में है, तुम्हारी शरणागति समर्पण भक्ति हो ही कैसे सकती है? सिर्फ धोखा दे सकते हो अपने आप को कि भक्ति कर रहे हो, क्योंकि जो हर ओर से श्री हरि को अर्पित हुआ है वही तो उस मस्ती को पाएगा, वरना जो 100 जगह समर्पित है वो कौन सा पतिव्रता धर्म पालन करेगा, जरा बताओ तो मेरे, उसका कहां कौन सा ईश्वर होगा, कौन सा भगवान होगा, कौन सा किनारा होगा, कौन सा राम होगा उसका, जो सुबह से शाम तक बस सांसारिकता के मैल ही चखता है, इसने ये किया, मैंने ये किया, इससे वो हुआ, उससे वो हुआ, अरे वो कब कैसे उस प्रमुख हो जाएगा? जरा पूछो तो अपने आप से विचार करो। तो कहा हाथी की मस्ती नहीं जिसमें, वो कभी भक्त नहीं होता है। जो दुख में है, जो चिंता में है, जाहिर है कि वो कई जगह कई खूंटों पर अर्पित है, बंधा हुआ है, तभी तो वो दुख और चिंता में है। जो ईर्ष्या और द्वेष में है, जो दंभ में है, जो मान और अपमान में है, उसका कोई भगवान नहीं है। आप खाली जय गणेश करके चले जाते हो, लेकिन आपने कभी जाना कि कहानी आपके जीवन के एक एक क्षण को धोने के लिए ही ये लीला कथा है ये महाशिव की संतान हो तुम और कितने निम्न स्तर पर जी रहे हो शिव के पुत्र होकर भी। ये खाली पूजा भक्ति संप्रदाय कराते हैं, धर्म तो तुम में ईश्वर को जगाता है और तुमको ईश्वर बनाता है, और तुम हो कि बनना नहीं चाहते हो। तुम परमेश्वर की बनाई हुई सबसे अनुपम सबसे मूल्यवान कृति हो और कितने घटिया स्तर पर जी रहे हो, ये कथाएं इसी को दिखाती हैं कि अरे पगले थोड़ा आज मन अपना, पता नहीं कौन सी सांस लौटे ना लौटे, समय है उसका होके दिखा दे, उसी का है उसके जैसा हो जा, तेरा अतिशय कल्याण हो जाए। ये दिखावा भक्ति में कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म कभी दिखावों और आडंबरों को भक्ति का जाना नहीं पहनाएगा, और संप्रदाय कभी तुम्हें ईश्वर के पास नहीं ले जाएगा, वो तो खाली नाटक में रखेगा। तो कहा कि हाथी की मस्ती नहीं जिसमें, उसके पास कदापि कदापि कदापि भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, भाव नहीं है, क्षणिक भाव, कोई भाव नहीं होते। तुम ही बताओ, तुम्हें अभी एक सांस आए तुम अच्छे से ले लो, फिर 10 घंटे सांस ना आए तो क्या होगा तुम्हारा? तो कौन सी भक्ति है तुम्हारी जो सांसों में नहीं बसती है और सांसों की तरह नहीं चलती है? मर जाओगे, सांस नहीं चलेगी, तो भक्ति भी मर जाती है, पीछे कुछ कोई तप नहीं रह जाता तुम्हारा। भक्ति को जीवन की धारा की तरह धारण करना होता है, और सारा दिन कपट में, सारा दिन फरेब में, सारा दिन चौधराहट में, और सुबह शाम घंटी बजा दिया, दिया जला दिया, ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई भक्ति नहीं है। यही गणपति की कथा में हम आपके पूर्वजों को गुरुकुल में बचपन में पढ़ाते थे कि खाली ताली बजा के भजन गा के ना चले जाना, पढ़ना इसे और जीवन को घड़ना इसमें। और तमाम उम्र नाश हो गई, और जब भी बात हुई तो आपने कहा भैया उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और हर जगह आपने छाती फुला के कहा आप तो इतने पेड़ हिला के आए। अरे अंधा भी तो ऐसा नहीं करेगा, आंखों को होते जो आप तमाम उम्र कराए हैं कि जब उसकी मर्जी के बिना पेड़ नहीं हिल सकता तो तुमने पत्ता नहीं हिल सकता तो तुमने टहनियां और पेड़ कब हिलाए हैं? उसने चाहा है तो हिले। इतनी सी बात नहीं समझ पाए तुम तो कहा हाथी की मस्ती नहीं इसमें, तो ये शिव का पुत्र कैसे होगा? तो इसलिए हाथी की मस्ती हाथी का सर दिया है। दूसरी विशेषता क्या है? पहले इसकी मस्ती को ले लो कि जब तक मानसिक रूप से कोई परिपक्व मैच्योर नहीं होता है वो कभी मस्त नहीं होता। बौनी मानसिकता कभी भक्ति नहीं कर सकती, और भक्ति के लिए खाली अंध आस्था एक सड़ी हुई बौनी मानसिकता है, वो कभी प्रभु नहीं पा सकती। आपको ध्यान देते हैं, ध्यान से सुने कि बाग में पौधे लगे हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, हर पौधे को माली की जरूरत है कि नहीं? माली आए, माली सींचे, निराई निकाई करे, उसकी रक्षा करे, उसमें खाद चढ़ाए, नहीं तो वो पौधा मर नहीं जाएगा। लेकिन क्या बड़े बरगद के पेड़ को भी माली की जरूरत है? सोचो, विचार करो। नहीं, क्यों? क्योंकि उसने जड़ें धरती में पेट में डाल दी हैं, अब तो उसे सब वहीं से मिल रहा है। तो कहा जब जब तू विचार का बौना पौधा है तो ये संसार मालियों की, स्वामी जी ये भी तो करना होता है, ये झूठ और कपट की के अलावा तेरे पास और कुछ रहेगा नहीं। उस छोटे पौधे की तरह तू सदा तनावग्रस्त रहेगा, तू सदा पीड़ा में रहेगा कि फलाना आए तो मेरा ये काम हो, वो देखो उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, बस यही करता रहेगा तू। लेकिन जब विचारों का तू बड़ा बरगद हो जाएगा और जड़ें आत्मा सागर में उतर जाएंगे तो तुझे संसार की आसक्तियों की मालियों की क्या जरूरत है? तो भीतर सागर लौटा रहा है, और ये परिपक्वता पहली बार तुझे भक्त बनाएगी। जे ही विधि राखे राम ताही विधि रही है, राम में रहिए मस्त रहिए, न छल खाइए न कपट पीजिए, उसके मनोहारी रूप का रस पिया कीजिए। जब वो सामने है तो गंदगी क्यों देखना? गंदगी में क्यों झांकना, गंदे बन करके सबके मजाक का कारण और दंभ के अंधता में अपना मजाक नारद होने की तरह क्यों उड़वाना जैसे उसने बंदर बन के उड़वाया था। हम लोग भी पूर्ण तमाम यही करते रहे, लोग हमारा बंदर बनाते रहे, हम भूले भूले घूमे क्या जरा मेरा सम्मान हो रहा, हम चौधरी हो रहे, ऐसा नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं कि छोटा बच्चा है आपके घर में, छोटा बच्चा है, उसके छोटे छोटे खिलौने हैं तुम्हारी छोटी छोटी भक्ति की तरह, खिलौने से बच्चे को बड़ा प्यार है, असीम प्यार करता है वो बालक खिलौने को। एक बात बताऊं, कल्पना करो कि वो खिलौना टूट गया और वो बच्चा रोने लगा, आप उससे भी अच्छा खिलौना दो तो कहते नहीं मुझे तो यही चाहिए इसको ठीक करके, तो वो ऐसा क्यों कहता बताइए? इसलिए कि वो खिलौना भर नहीं है, बच्चा उस खिलौने से अपना तादाद में ढूंढ रहा है, ये खिलौना मेरा तो मैं खिलौने का उसकी आइडेंटिटी है, वो खिलौना उसकी पहचान है। तो खाली खिलौना नहीं, उसकी आइडेंटिटी उसकी पहचान भी तो क्रैश कर गई है, खंडित हो गई है, तो रोएगा तो नहीं। हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं आपको आप ही का चेहरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कल्पना करो कि वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, अब उसके पास अब एक सुंदर सी पत्नी भी है, अब अगर बचपन का कोई खिलौना टूटे तो रोएगा क्या? भाई भाई करके बीबी के सामने रोगे? बोलो नहीं ना, नहीं रोएगा। क्यों? इसलिए कि अब खिलौने से वो अपनी पहचान नहीं, पत्नी से पहचान ढूंढ रहा है। अगर ये बीमार होगी तो ये टूटेगा, क्योंकि अब आइडेंटिटी इसकी इसके साथ है, ये मेरी पत्नी है तो मैं इसका पति हूं, तो अपनी पहचान बना रहा है। और पहचान का टूटना ही सबसे अधिक पीड़ा देता है जीव मात्र को किसी भी अवस्था में, क्योंकि उससे उसका सारा व्यक्तित्व खंडित होने लगता है, पहचान टूटने लगती है। अब आप कल्पना करो कि यही व्यक्ति और बड़ा हुआ, इसकी मानसिक परिपक्वता सत्संग के द्वारा अध्यात्म के द्वारा ऊपर उठी और इसको समझ में आया कि सांस धड़कन तो आत्मा दे रहा है, वो नहीं तो तू नहीं है, और अब वो अपनी पहचान वाह्य जगत में नहीं अपनी आत्मा श्री कृष्ण में खोजने लगा। न आत्मा टूटी, न पहचान टूटी, न वो कभी टूटा। ये परिपक्वता ही भक्ति का पहला चरण है। वो संप्रदाय में तो आपको लड्डू लॉलीपॉप दे दिया, कंपट की तरह चूसते रहना गाते रहना, बहुत मिल जाएगा। ये भक्ति इतनी सस्ती नहीं होती, भक्ति जगत माता है, देवों की माता है, ज्ञान विज्ञान की माँ है भक्ति। भक्ति ही सचराचर का मूल है, उसको इतना सस्ता मत करो कि भक्ति को लगे कि मेरी पूजा नहीं अपमान करने आए, गाली दे रहे हैं मेरे को। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की भी माँ है, हमने भागवत की कथाओं में पढ़ा है कि जिसके आचरण में भजन नहीं, जिसके विचार में भजन नहीं, जो हर सांस भजन जीता नहीं, जो संसार जी रहा है, वो कदापि भक्त नहीं है। वो संसार भक्त है, नारायण का भक्त नहीं है, कदापि नहीं है। तो यह है हाथी की मस्ती। हमें ज्ञान आता है, एक बार कोई तीन दशक पहले की बात है, एक बहुत बड़े अफसर थे, जैसे हम चलने लगे उन्होंने जी पकड़ ली प्रवचन स्थल पर, कहला स्वामी जी बताइए हमको अभी तक जितनी चिंता की है, वो रिटायरमेंट के पास ही थे उन्होंने, मैंने तो उनका ध्यान नहीं मेरे को, तो हमने कहा अरे जीप जो तुम मेरी पकड़े हो तो इसी से पूछ लो। मैं बोले इससे कैसे पूछूं? मैंने एक बात बताऊं, जब तुम गाड़ी चलाना सीख रहे थे, तुम गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तुम सीख रहे थे, तो जब तुम गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो तुम्हें तनाव था ना, डर था ना कहीं लड़ ना जाऊं? बोलो था ही नहीं। जब आप सीखते हो है तो भय तो बना ही था, लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख गए थे, ड्राइविंग में मैच्योर हो गए थे आप, तो फिर आप ड्राइविंग को एंजॉय भी कर रहे थे। बोले हाँ अब तुम बहुत मौज से चलाते हो। तो मैंने कहा वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, ये मेरी जीप आपसे पूछ रही है कि जिंदगी की गाड़ी चलाने की मैच्योरिटी कब आएगी जो अभी तक चिंता में बैठा है। बड़ी सड़ी हुई मानसिकता, तुम क्या समझते हो कि पद के दंड से तुम अपनी इस बड़ी मानसिकता की पीड़ा से ऊपर उठ पाओगे? कदापि नहीं। तुम्हें इसी सत्संग में आगे परिपक्व मैच्योर करना ही होगा, और जिसने मैच्योर नहीं किया है वो बड़ा भाग्यहीन है, क्योंकि उसने एक मनुष्य जन्म पूरा का पूरा व्यर्थ कर दिया है, और उसके कारण परमेश्वर भी आज लज्जित हुआ है, अपमानित हुआ है। कहा कि जिसमें मानसिक परिपक्वता नहीं है, जो अपने मन इंद्रियों और विषयों पर अधिपत्य जमा करके प्रभु की मनोहारी रूप में मस्त नहीं हो सकता, वो कभी भी भक्त नहीं हो सकता। वो केवल भक्त होने का दम दे सकता है, अपने को धोखा दे सकता है, भक्त कभी भी नहीं हो सकता। भक्ति तो अमृत रस है, और मैं नहीं समझता कि बहुत बढ़िया रस पीने के बाद कोई सड़ी हुई चीज खाएगा। जाहिर है जो दो मिनट रस पाने का नाटक कर रहा है और फिर हर सड़ी हुई आसक्ति में बैठा है, स्पष्ट है कि उसने उस रस को नहीं पिया है जो विषय में है। पुंचति मदनं पया, आज की जो विषय है कि सींच ले उस मधुर रस से, उस भक्ति रस से, उस आत्मरस से स्वयं को। अम्बयंते अधि जामय अधरीयता, जिस प्रकार अंबा ने भवानी ने तुझे उद्यम से बनाया, जामयो जमाया है तेरे को, जोड़ जोड़ के बनाया है, और फिर शिव ने तुझे अमृत दिया है, आत्मा ने तुझे ब्रह्म ज्वाला ने तुझे बनाया, आत्मा ने अमृत दिया है। अरे पुंचति ही मधुना प्यारा, क्या आज क्यों नहीं तू अपने आप को उसी के अमृत रस से, उसके रस माधुर्य से, आत्मा के रस से, क्यों नहीं सींचता जाता है उसे? शिव और शक्ति दोनों तो तुझ में बैठे हैं, फिर तू उनसे अलग बिलग हाँ असत्य की जिंदगी ये तथा कथित नाटकों को क्यों जी रहा है? अरे जब उनको पाने की तरफ दिखाता है, उनको पाने के भजन गाता है, तो वो भीतर बैठे हैं, तो उनका क्यों नहीं हो जाता है? अथवा अपने को धोखा दे रहा है, उनका मन नहीं खाली बना, बोल क्या करना? और फिर हाथी की ही वर्णन कर रहे भगवान विनायक की मंगल मूर्ति का, सूर है बहुत गहरी, वो हर सत्य को बड़ी गहराई से सूक्ष्मता से ग्रहण करने की मनोवृत्ति हुई, यह उनकी सूर का प्रतीक है कि जो कोई सतह नहीं जीता है और सतही ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता है, जो उसमें गहराई से बैठकर सत्य को धारण करता है, सत्य की गहराई तो भूल जाओ, अमृत ग्रंथों का भी तुम कभी पाठ नहीं करते हो, सुनी सुनाई बातों पर ही विद्वान बनना चाहते हो, क्योंकि चार बोल इससे सुन लिए तो ये गा देंगे। तुमने कभी गंभीरता से अपने आप को भी नहीं लिया है। एक सतही जिंदगी, हाँ पीपल के पत्ते ने टहनियों से कहा तुमने तो लोच भी नहीं है, देखो मैं कितना बढ़िया हिलता हूं, और कहा एक तना ये तो मेरी तरह नाच भी नहीं सकता। टहनियां और तना सुनते रहे और तेज आंधी आई और पीपल का पत्ता उड़ गया, वही हाल तेरा है। तू तो संसार में तो अपने पत्ते के जैसे जिंदगी के लोच दिखाता रहा, भूल गया कि स्थायित्व इस तने में है, जीवन तुझे इस आत्मा से तने से मिल रहा है, इससे कटा तो हवाओं के जूते खाएगा तू, और कीचड़ में गिरेगा, नालियों में सड़ेगा, और जाने कहां कहां भटकता जाएगा तू। तुमने अपने उस गाने में टकने को, उस स्वांग को भी सब कुछ माना, अब भूल गए कि तने से कटे तो सर्वनाश ही सर्वनाश है, और न हवा तुझे रस देगी, न पानी की बूंदें बरस कर तुझे शांत कर पाएंगी, न तू भोजन पाएगा, बस सड़ना सूखना तबाह होना तेरा मुकद्दर बन जाएगा। और फिर भी शाख को मुंह चढ़ा रहा है, तने पे व्यंग कस रहा है, भगवान को गाली दे रहा है, और भक्ति का स्वांग भर रहा है। ये लहरा तो जाएगा लेकिन विनाश की ओर जाएगा। आज वही हमारी अवस्था है, आज वही हमारी स्थिति है। इसीलिए तो फिर हम उसी झूठ में, कपट में, दंभ में, आसक्तियों में धंधे भागे चले जाते हैं। हाय कितना अच्छा लगता है चौधरी बनने में, हाँ चौधराहट में नहीं अच्छा लगता है तो एक सरलता नहीं अच्छी लगती है, उसकी शरणागति भक्ति नहीं अच्छी लगती है, उसके चरणों के में बैठ करके उसके मनोहारी रूप का रस भी तो अच्छा नहीं लगता। अगर वो अच्छा लग रहा होता तो हम वहां ना बैठे होते, हम क्यों भाग रहे होते व्यर्थ में। नहीं, आज मेरी स्थिति यह है कि मैं भीतर बाहर अंधा हो गया हूं, अपने आचरण खुद नहीं पढ़ पा रहा हूं। और सोचता हूं किसी झूठ कपट में मैं भगवान को मिला दूंगा, जो भीतर बैठा है तुम्हारे उसे धोखा कैसे दोगे भाई। उसके साथ विश्वासघात कैसे करोगे। एक दंत नहीं महाविनायक, अर्थात जिसका मन एकाग्र नहीं, जिसकी लगन एक नहीं, जिसकी चाहत एक नहीं, वो कभी भक्ति पाता नहीं है। जिसकी 100 चाहते हैं उसकी जिंदगी एक बाजार बनी हुई है, जहां ग्राहकों की इंतजार है, पैसे बटोरने की बात है। वो जो जमीन